sak tenane bingung yen lagi kasmaran, mung tansah kelingan sliramu dadi pikiran. Esok awan bengi mung kepeto ati, pengen ku mung siji kowe tak impi.